sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Flexo 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 30 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To może być rekordowa frekwencja we Francji. Trwają przedterminowe wybory parlamentarne. Dziś apogeum upałów, teraz synoptycy ostrzegają przed burzami. Rosja wycelowała w Ukrainę ponad 800 bomb, mówi prezydent Zełenski. Już ponad 1/4 uprawnionych wzięła udział w wyborach parlamentarnych we Francji. Według danych z godziny 12 frekwencja w pierwszej turze wyniosła 25,9%. To najwyższy wynik od ponad 25 lat. W południe frekwencja była o 7 punktów procentowych wyższa niż w poprzednich wyborach do niższej izby parlamentu w 2022 roku. Najwyższą frekwencję odnotowano w południowych departamentach Aveyron, Var i Gers oraz w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis. Według sondaży ostateczna frekwencja wyniesie 65%. Byłby to najwyższy wynik, jeśli chodzi o wybory parlamentarne od 1997 roku. Francuzi mają czas na oddanie głosu do 18:00. W dużych miastach lokale wyborcze będą otwarte do 20:00. O tej godzinie poznamy pierwsze sondażowe wyniki. Obserwatorzy spodziewają się wygranej narodowców, co byłoby bezprecedensowym wydarzeniem w historii Republiki Francuskiej. Druga tura odbędzie się za tydzień, 7 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. A w czasie, gdy w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami po południu i w nocy. Ostrzeżenia obowiązują od teraz, czyli od godziny 14. Synoptyk IMGW Kamil Walczak mówi, że napływające do Polski gorące powietrze jest bardzo wilgotne, co sprzyja powstawaniu gwałtownych burz. Burze przemieszczać będą dzisiaj w ciągu dnia z zachodu do centrum kraju. W czasie burz może spaść nawet 40-50 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał do 100 km na godzinę, a lokalnie niewykluczone porywy wiatru nawet do 120 km na godzinę. Burzom będzie towarzyszyć opad gradu. W nocy front burzowy będzie się przemieszczał w stronę centrum i wschodu kraju, a burze przyniosą ochłodzenie. W ciągu ostatniego tygodnia rosyjska armia zastosowała przeciwko Ukrainie ponad 800 kierowanych bomb lotniczych, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak mówił, rosyjskie wojska wykorzystały bomby przeciwko ukraińskim miastom i miejscowościom, przeciwko ludziom, przeciwko wszystkiemu, co zapewnia normalne życie. A dziś dzień żałoby w obwodzie zaporowskim na południowym wschodzie Ukrainy po wczorajszym rosyjskim ataku na Wilniansk. Podczas ostrzału zginęło 7 osób, w tym 3 dzieci. Rannych zostało 31 osób, w tym 8 dzieci. Roman Pawłyszcze, właściciel zniszczonego sklepu, mówi, że widok po rosyjskim ataku był makabryczny. Fala uderzeniowa uszkodziła przednią część sklepu, a potem wybuchł pożar. Te budynki spłonęły. Kiedy strażacy przyjechali z niewielką ilością wody, próbowaliśmy ugasić pożar, ale nie mieliśmy na to czasu. Leżały tu ludzkie ręce i nogi. Szef lokalnej administracji wojskowej poinformował, że uszkodzone zostały też budynki mieszkalne oraz obiekt infrastruktury krytycznej. Warszawskie Centrum Wielokulturowe na Pradze Północ zaprasza na Dzień Psa i spotkanie poświęcone problemom czworonogów w Ukrainie. W ramach akcji charytatywnej organizatorzy zbierają pieniądze na zakup i wysłanie do Ukrainy suchej i mokrej karmy przemysłowej dla psów i kotów. Pomysłodawczyni akcji Małgorzata Sujka-Stańczykowska z inicjatywy Wspólny Stół wskazała, że problem zwierząt w Ukrainie jest ogromny. Nie ma schronisk, a tylko prywatne azyle. Te azyle powstawały spontanicznie. Pierwszy ten azyl, który wspieramy, powstał po tym, jak zbombardowano tamę i zalano te tereny. Wtedy ludzie się ewakuowali. Nie wszystkie zwierzęta udało się ewakuować, więc wtedy bardzo dużo tych zwierząt trafiło po prostu do prywatnych osób, które trochę ad hoc zaczęły organizować te azyle. Inicjatywa Wspólny Stół ma obecnie pod opieką kilka prywatnych azyli, m.in. w obwodach zaporowskim i charkowskim. Osoby prowadzące je pilnie potrzebują środków na zakup karmy przemysłowej. A w trakcie wydarzenia będzie można posłuchać historii dwóch psów i ich opiekunów. Jeden przechodzi właśnie szkolenie i będzie psem ratownikiem. To był serwis Trójki.

I człowiek osadzony tak mocno już w tym środowisku, z takim dorobkiem, będący członkiem tylu zespołów, zdecydował się, żeby się sprawdzić, żeby wziąć udział w konkursie. I po co, Mateuszu? Po co? Chciałem zobaczyć, jak taka muzyka, którą gram, po pierwsze to jakby, po pierwsze to chciałem zobaczyć, jak ta muzyka, którą gram do tańca godzinami, głośno, intensywnie, do rana, jak ona brzmi domowo, po cichu i subtelnie, i co to robi. Okazało się, że coś mi to robi i coś to robi nawet innym chyba, bo takie dostałem zwroty, więc postanowiłem zobaczyć, jak to zabrzmi po prostu przed ludźmi, a nie nad stołem kuchennym. No i jak to zadziałało? Zadziwiająco. Okazało się nagle, że znajduję się sam na scenie. Nie tak jak zawsze pośród zespołów. I nagle gram i wszyscy słuchają, a jak nic nie powiem, to jest cisza, a jak coś powiem, to wszyscy przyjmują do swych uszu. Bardzo to jest ciekawe dla mnie doświadczenie i nowe, chociaż gram już nie krótko, ale to jest coś nowego i coś bardzo dla mnie ciekawego. Zobaczmy, może zamienimy kolejność, może w takim razie od razu przejdźmy do tego. A proszę bardzo. Bierzesz instrument do ręki. Powiedziałeś na początku, że gitara. No więc masz w ręku gitarę, ale to jest taka malutka gitarka. To jest malutka gitarka. No to proszę. To na przykład taki oberek. Strzelę mojej kochaneczce serce rozwesele, a wsiądę na konika, który lekko niesie, dogonię dziewczynę w kalinowym lesie. A da na daj da da na da na da na da na daj da da da da na da na da na, na. Wiokoniku na most, wiokoniku z mostu, moja kochaneczka niewielkiego wzrostu. A daj na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. No i co tu w zasadzie, co tu powiedzieć? Co tu więcej powiedzieć teraz? Ja nie wiem, co mam powiedzieć specjalnie. No, ale po prostu aplikujesz oberki i to się staje zupełnie inne, kompletnie inne. Tak, zaskoczyło mnie samego to, że choćbym próbował tę melodię zagrać bardzo wprost i bardzo dokładnie, tak jak je gram na skrzypcach, to nagle uzyskują po prostu inny kolor i inny kontur. Bardzo jest to dla mnie ciekawe i pozwala na jakąś taką inną jeszcze perspektywę i spojrzenie z innej strony. I te melodie, które grasz, które prezentowałeś solo na festiwalu Nowa Tradycja w ramach konkursu, wygrałeś coś, prawda? Zresztą. Wygrałem nagrodę specjalną, bardzo jestem zadowolony i dumny. Czy w ramach tej nagrody będzie wydanie płyty? Jak to jest? Będzie. Nie wiem, czy w ramach nagrody. No właśnie nie wiem. Czy radio oprócz tego, że jest nagroda finansowa, jeszcze wspiera wydawnictwo płytowe, czy wydawnictwo... Radio niejednokrotnie wspierało moje wydawnictwa płytowe. W tym przypadku jeszcze nie jestem dogadany ani na tak, ani na nie. Nagroda, za którą bardzo dziękuję, okay. Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina. Bardzo była miła memu sercu i jest. I tak, idąc za ciosem, postanowiłem nagrać materiał, który się teraz mieli i gotuje, i myślę, że po wakacjach będzie dostępny. Fantastycznie. Byliśmy wszyscy oszołomieni tym występem, szczerze mówiąc. Mateusz Kowalski zafunkcjonował pod pseudonimem Sam Kowalski, a podczas tego samego koncertu występował kolejny miły kolega Gary Gwadera. I teraz moglibyście założyć duet amerykański Gary Gwadera i Sam Kowalski. Tak jest. A w obydwu przypadkach jest to gra słów, ponieważ Gary Gwadera to jest perkusja solo Gary, na których gra nasz miły kolega. I to też bardzo ciekawe, bardzo ciekawa propozycja, też taka osadzona w jakimś sensie w tradycji, w hołdzie bębniście czy jazziście Skieleckiego, tak jak pamiętam. To jest. A ty jako Sam Kowalski, bo jesteś sam na scenie i o tę samotność, w cudzysłowie, sceniczną, chętnie bym cię zapytał troszkę jeszcze po utworze, który zaraz poleci, bo to jest bardzo ciekawe, właśnie ta perspektywa, ja sam mam takową, bo nie zdecydowałem się na występy solowe na perkusji przez, myślę, blisko 20 lat. I dopiero po takim czasie się odważyłem to zrobić. I jak zacząłem to robić i już nie było wokół mnie ludzi i w garderobie byłem sam i w samochodzie byłem sam i później w hotelu byłem sam, to wszystko się zaczęło kompletnie inaczej definiować. No i ty jesteś teraz sam, Kowalski. Więc, no ale dobrze, zróbmy sobie przerwę. Tym razem z płyty winylowej. Proszę bardzo. Moja miła, mnie źle jest na duszy. Nie myślę o tym, czy ta piosenka ciebie wzruszy. Kiedy serce się z sercem pokłóci, to już piosenka serca z drogi nie zawróci. I nie tego mi żal dziś najwięcej, żem może ciebie kochał mocniej czy goręcej. I żeś poszła, ktoś temu niewinna, to już inna, nieważna jest rzecz. Czy ty wiesz, moja mała, że to smutny był żart, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart, jakby było nie warte twej pamięci, twej łzy. Moje serce uparte, a któż znał je jak ty? Gdybym wiedział, że ty cierpisz i tęsknisz też, że ci brak miłości mej, gdybym wiedział, że mi jakoś dopomóc chcesz, może byłoby mi lżej. Ale dziś, moja mała, to brzmi trochę jak zgrzyt, żeś mnie tak zapomniała, jest mi, wiesz, jest mi wstyd. Raz ostatni, najmilsza, bądź zdrowa, na nutach znajdziesz może kiedyś moje słowa. Może będą znajomi śpiewali, może przyjdziesz tu, usłyszysz je na sali. Ty zrozumiesz, co piosenka ukrywa, i że o tobie jest, i to, że jest prawdziwa. Wtedy znajdź mnie przez salę oczami i niech łzami zabłyśnie twój wzrok. Czy ty wiesz, moja mała, że to smutny był żart, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart, jakby nic między nami, jakby nic nigdy w nas nie pachniało kwiatami, nie śpiewało do gwiazd. Może mogłabyś powrócić, posłuchaj, wróć, daj mi znak, zrób jakiś gest. Chociaż po co serca kłócić, żartami truć, niech już będzie tak jak jest. Widzę sam, moja mała, tylem tylko był wart, byś mnie tak zapomniała, jak w tej piosence ten żart. Andrzej Bogucki, i to na tej płycie jest jedno, chyba jedyne nagranie powojenne, proszę państwa. Andrzej Bogucki nagrywał po wojnie piosenki, natomiast oczywiście szlagier pochodzi z kabaretu Stara Banda. Kabaret ten mieścił się przy ulicy Chorzej w Warszawie. Proszę państwa, z nami Mateusz Kowalski. Jesteś dzisiaj z instrumencikiem i o tę samotność na scenie. Jakie masz odczucia związane z występami solowymi? No bo większość twoich aktywności to są jednak, to jest interakcja, to jest kolektyw, to jest wspólnota. I to jest też w jakimś sensie trochę raźniej chyba w podróży i na scenie. No to jak to wygląda, jak już jest teraz sam Kowalski? No właśnie, okazuje się, że jak jestem sam, to też jest interakcja, kolektyw i wspólnota, bo jak postanowiłem, że mogę do ludzi gadać tak, jakbym gadał z tobą przy stole, to nagle się okazuje, że wszyscy wszystko rozumieją, chcą słuchać, chcą jakoś pochłaniać to, co mam do przekazania. Jest to bardzo miłe. Bardzo miłe i rzeczywiście ta perspektywa, że siedzę sobie sam na scenie, jest trochę taka obnażająca, właśnie co mówiłem, że jak nic nie powiem, to jest cisza i to jest mocne. Ale z drugiej strony, to już mówiłem o tym też parę razy, ale nie potrafi mnie opuścić ta wizja, że właściwie to trochę mam takie poczucie, jakbym nie sam siedział na tej scenie. No po prostu czuję, że mam mocne plecy, jak gram te melodie. Wziąłeś melodię głównie z Radomskiego? Tak. Dlaczego? Bo to jest ta nuta skrzypcowa, którą lubię najbardziej. Te kieleckie gram na akordeonie i w dużym ansamblu. Mhm. A ta Radomska, zresztą trzeba powiedzieć też, żeby państwo wiedzieli, że muzyka ta ma wiele odsłon, nie tylko nawet regionalnie zróżnicowanych, ale już wewnątrz samego regionu, czy tego samego zjawiska są bardzo różne odsłony tego. Ja też bardzo wybieram konkretne rzeczy z tego i takie właśnie obery gram, a muzyka ta ma odsłony też takie bardzo drapieżne i też, ale też takie, powiedzmy, i tak z przekąsem i zabawne i tak dalej. Ja po prostu lubię te romantyczne sprawy i tak. I ja to odnajduję w jakiejś części tego starego repertuaru pod Radomskiego, odnajduję to, co mnie grzeje. Poproszę cię. Poranki dają mojej kochanki, a i nocki, i poranki. poranki, a moje kochanki. Dziewczyno rumiana, kochaj mnie bladego. Będziemy się rumienić, a jedno od drugiego. I będziemy się rumienić, jedno od drugiego. Mateusz Kowalski gra dla nas dzisiaj w studio, proszę państwa. Przyniosłeś, to był bąk, prawda? Tak, to był oberek bąk. Tak, tych bąków jest sporo. Jest sporo i one za każdym razem są jakieś wyjątkowe. Ale trzeba zaznaczyć ciekawostkę, że nazwa oberka bąk pochodzi od ptaka bąka. Polecam sprawdzić sobie, jak on brzmi. To teraz oberbąk, nagranie archiwalne z twojej puli, którą dzisiaj dla nas przyniosłeś. A widzieliście bąka na ulowskich łąkach, a jak on będzie buncała na ulowskich łąkach. Odede o Boga, odjadę dum dadi dum, odjadę dum dadi dum, odede o Boga, odede, odede, o bum bum, o bum bum, odede, odjadę dum dadi dum, odjadę dum dadi dum, odjadę dum dadana. A zaj moi chłopi wały, a zaj moi na stodoły, a bo ci będą buci na około stodoły. Odede o Boga, odjadę dum dadi dum, odjadę dum dadi dum, odjadę dum dadana. O dede, o Boga, o diadi dum dadi num, o Boga, o Boga, o diadi dum dadi num, o diadi num dadanum. O Boga, o dede, o dede, o dede, o diadi dum dadi num, o diadi num dadana. O basale! Piękne, piękne. Kto to śpiewał? Katarzyna Murawska. Katarzyna Murawska, widzicie państwo, to jest tak, że jakby to było śpiewane w innym języku, to byśmy myśleli, że to jest naprawdę z dalekich krajów. Tak jest. A to jest kraj, który od Warszawy znajduje się mniej więcej godzinę jazdy samochodem. Tak jest. I to jest, to mnie zawsze tak uderza, że ta podróż jest taka krótka, a jednocześnie tak daleka. Tak, ciężko się wybrać, ciężko dotrzeć. Ale niesamowite, że to jest tak na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, proszę państwa. Czas się kończy, trzeba jeździć, trzeba słuchać, trzeba się tym interesować teraz. Jeszcze jedno nagranie, które jest niesamowite absolutnie. Kolejny bąk. Posłuchajmy, a potem pogadamy. Ale bądź się słabszywały, a łosmicy się bąka. Ale jak on będzie, bo co anawy, jaski humka. Ale jak on będzie, bo co anawy, jaski humka. A bąka, a bąka. Ale jak on będzie, bo co anawy, jaski humka. Thank you. tutaj w międzyczasie posłuchaliśmy sobie bąka, tego ptaka. Można w internecie, proszę Państwa, trafić na to. I tutaj właśnie te łąki podmokłe. Dlatego, że ta muzyka, te oberki, te melodie, one... Co ty o tym myślisz, Mateusz? Jak ty na to patrzysz? Bo one w dużej mierze jakby odpowiadają, czy komentują, czy reagują, czy inspirowane są. No to są różne zagadnienia. Jednak to jest gdzieś tam umocowane w otoczeniu, tak? W tej fonosferze, tak jak powiedziałeś. W przyrodzie też. Niektórzy mówią, że melodie takie te różne z tymi zawijasami oberkowe naśladują śpiew ptaków. Tak, kilku skrzypków o tym mówiło, że te trele oni grają na skrzypcach. I absolutnie wierzę, słyszy się te dźwięki po prostu. Zresztą u Andrzeja Bieńkowskiego na nagraniach jest na przykład nagrane młócenie cepami we trzech. No i jest to po prostu też puls oberkowy. No tak. To wszystko jest wszędzie. Wszystko jest wszędzie. No dobrze, a kilku z was, tych, którzy tę tradycję kontynuują, czy opiekują się nią w jakimś sensie, chołubią ją, mówi o swoich mistrzach, w ogóle mówi o mistrzach, o tych ważnych mistrzach. Oni, ci mistrzowie już nie żyją. Żyją tylko w nagraniach, we wspomnieniach, w relacjach. Te nagrania są bezcenne, to wiemy. I ja mam do ciebie takie teraz pytanie. Czy jacy, gdzie są kolejni mistrzowie? Kto będzie, czy mistrzowie są już tylko w archiwaliach? Czy jeżeli mówimy o tradycji, czyli o przekazie, to czy wy będziecie mistrzami? Nie mamy kolejnych? Nie mamy wyboru. Znaczy, może niekoniecznie użyłbym tego słowa, ale po prostu muzyka idzie dalej i musi iść dalej. Ja jestem za tym, żeby ona nie umarła, więc robimy co możemy, żeby dalej grała i żeby przekazać to, czego się nauczyliśmy. I tak jak wcześniej mówiłem, mówiąc o Janie Gacy, to nie jest tylko muzyka, tylko chodzi o jakieś podejście w ogóle do tej materii. No i myślę, że to jest tak jakbyśmy, jacyś tam my, jakieś nasze środowisko, zobaczyli kiedyś jakiś cud i o nim opowiadamy po prostu. I nigdy się nie da tego opowiedzieć dokładnie i dokładnie tak, jak to było, ale robimy co możemy, żeby jak najbardziej oddać ten cud, który zobaczyliśmy. Zróbmy sobie przerwę na muzykę. W takim razie Zofia Ternę, jeden z moich ulubionych głosów w polskiej muzyce rozrywkowej pierwszej połowy XX wieku. Kiedy będziesz zakochany tak prawdziwie, kiedyś wiosną, to uwierzysz, że naprawdę słowik śpiewa, że świat w słońcu jest skąpany, że piękniejsze kwiaty rosną, że inaczej, że radośniej szumią drzewa. A jak jeszcze tak się zdarzy, że akurat będzie maj i że będą bzy pachniali, sam do Rymu dodasz raj. Gdy ci szepnie ukochana jedno małe słówko ty, to zobaczysz, że to święty rym do bzy. Nie zawsze tematem piosenki są łzy, wielki żal i tęsknota, a często w piosence jest radość i śmiech, nutka szczęścia rozdzwania się złota. Ty powiesz, że wszystko nieprawda, ten park i ten ptak rozśpiewali. Powiesz, rymy są głupie, przyznaj się przyjacielu, pewnieś nigdy jeszcze nie był zakochany. kochani. Kiedy będziesz zakochany tak prawdziwie, kiedyś wiosną, to uwierzysz, że naprawdę słowiek śpiewa, że świat w słońcu jest skąpany, że piękniejsze kwiaty rosną, że inaczej, że radośniej szumią drzewa. A jak jeszcze tak się zdarzy, że akurat będzie maj i że będą psy pachniady, sam do rymu dodasz raj, gdy ci szepnie ukochana jedno małe słówko ty, to zobaczysz, że to świetny rym do psy. Zofia Terne, proszę państwa, następny na tej płycie jest utwór A mnie jest szkoda lata, ale nie wiem, czy mam ochotę go państwu włączyć. Może mam jednak, chociaż jeszcze nie jest mi... Jak ty masz z tym latem, na przykład, Mateusz, że jak się zaczyna i w ogóle z takimi rzeczami, które, na które się czeka, że jak się zbliżają, czy nawet jeszcze nie zaczynają, to już jest ci ich szkoda? Już każde słowo, które mówimy, to już go zaraz nie ma, no. Tak. Tak to jest, tak to jest, tak to wszystko jest. Lata też od razu szkoda, jak się zaczyna. Ale no co, potem będzie też fajnie. Ten mistycyzm zawarty w melodiach, w oberkach, nie tylko w oberkach, w kujawiakach, w tych melodiach polskich po prostu, to jest tajemnicą na pewno, ale słuchając Zofii Terne jednym uchem, rozmawialiśmy z Mateuszem i chciałem się z państwem troszkę tym podzielić, mianowicie fenomen tej muzyki też polega na tym, że wchodzi się w nią albo jako widz, odbiorca, słuchacz, albo jako czynny uczestnik. Wchodzi się w nią poprzez pewne doznanie, pewne duchowe przeżycie. I bez tego w zasadzie się w tę muzykę nie da wejść. Można ją minąć. Może nie tyle nawet ominąć, ale minąć i pójść sobie dalej. I doświadczamy tego my i nasi przyjaciele i cały czas jestem świadkiem jakichś takich nowych wejść w ten świat, który znam tylko trochę, tak naprawdę, ale opieram się na tym instynkcie, który mnie do tego prowadzi i na tym przeżyciu, które miało miejsce no, już naście lat temu. Przyjaciel zabrał nas do Przystałowic właśnie na zabawę. I tam pierwszy raz zobaczyłem świat, który... Znaczy, byłem przekonany, że tego świata naprawdę nie ma. Po prostu, że jego już nie ma. Wiedziałem, że było tak kiedyś, że się na wsiach tańczyło, grało i tak dalej. Ale jadąc, tak jak powiedziałem, te godzinę z groszami, zobaczyłem ludzi, zobaczyłem i usłyszałem melodię i rytm, który mnie absolutnie, kompletnie jakoś tak oszołomił i też wpłynął bardzo na moje w ogóle rozumienie muzyki jako takiej i też od tej rytmicznej strony ten oberek jest, zawiera w sobie w zasadzie wszystkie dokonania, jak w soczewce się tam przecinają, wszystkie najstarodawniejsze dokonania, wynalazki ludzkości, jeżeli chodzi o rytm. To jest bardzo szumnie powiedziane, ale ja bym to udowodnił państwu, jakbym miał jakieś 10 godzin audycji. Mateusz, więc chciałbym ciebie poprosić o twoją refleksję na temat tego to była moja. To znaczy na temat tego pierwszego, może drugiego, może trzeciego, na temat tego rodzaju tego katarzis, tego oczyszczenia, które jest na pewno też twoim udziałem. Jak to w twoim przypadku wyglądało? Proszę państwa, proszę pana. Tak. Jak nikt, jak ktoś tego jeszcze nie doznał, no to bardzo mi przykro, ale kto tego doznał, to wie, o co chodzi. W takim momencie, w którym znajdujesz się w jakimś miejscu, w jakimś czasie i z jakimiś ludźmi i masz takie poczucie, że nie chcesz być nigdzie indziej, w żadnym innym czasie i z żadnymi innymi ludźmi i że jesteś po prostu w środku świata właśnie. I to było to. Kilka takich... O, właśnie mnie dreszcz przeszedł nawet. Aha. Mam kilka takich momentów w pamięci. Takie właśnie jakieś na przykład późne siedzenie gdzieś właściwie po zabawie, po graniu z ludźmi i jeszcze takie gdzieś jakieś takie echo, granie tak trochę od niechcenia, a tak naprawdę na największej intensywności, albo takie momenty w domu Jana Gacy, że pali się w kominku, jest taka cisza i palimy papierosy i tak sobie myślę wtedy, że to jest ta muzyka teraz. Wtedy nawet kiedy nie gra. I właśnie gadaliśmy przed chwilą też, tam padł temat jazzu z Ameryki i tak dalej. I myślę, że to wszystko właśnie ma to do siebie, że to są w ogóle kompleksowe zjawiska. I że to jest po prostu, że ten jazz i oberek i wiele innych wspaniałych osiągnięć ludzkiej kultury ma to do siebie, że po prostu to jest jakiś styl, no, cały styl życia i w ogóle bycia i patrzenia na świat. I ja myślę, że kilka razy znalazłem się w takiej niesamowitej sytuacji właśnie takiego poczucia bycia w samym środku świata i przeżywania tego czegoś. Warto Piękne. Za tym dążyć, za tym gonić i szukać tych sytuacji, chociaż mam takie doświadczenie, jeszcze ostatnie zdanie, że mam takie doświadczenie, że to są takie delikatne sprawy, że jak za mocno ściśniesz, to zgnieciesz, a jak wypuścisz, to uleci. Więc nie można za bardzo chcieć. Zagraj, proszę. To zagram teraz z kolei taką melodię, która nie jest radomska, a kielecka, ale też jakoś w sercu mym bardzo ważna. To będzie melodia od Franciszka Grębskiego. Na świecie, kochanie. ten dur na końcu robi to coś. To coś. Właśnie, tak. Franciszek Grębski grał właśnie malową melodię na durowym akordzie i to jest coś. Tak, w ogóle harmoniści też często w dawnych czasach używali w basach dur, a melodię w mol i to jest w ogóle piękne i wybitne i wyjątkowe i tak to właśnie powinno być robione, proszę Państwa. Z Mateuszem Kowalskim sobie tak rozmawiamy, audycja jest w toku, już tak powolutku do brzegu i teraz sprawa jest taka. Mówisz o tych przeżyciach, o tych doznaniach, o kontakcie ze starymi mistrzami i o tych właśnie magicznych, nieopisywalnych momentach, które są stworzone z wielu komponentów, których taką soczewką, czy tym wierzchołkiem w tym przypadku jest muzyka, która scala te wszystkie elementy, która wychodzi, która jest stworzona ze stylu życia, z otoczenia, z przyrody i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy o tym. I teraz to wszystko coraz rzadziej odbywa się w swoim geograficznie naturalnym, macierzystym otoczeniu. A coraz częściej odbywa się za sprawą grupy wybitnie każdorazowo zasłużonych ludzi, którzy się tym zajmują, podejmują trud organizowania festiwali, spotkań, taborów, warsztatów, etc., etc. I jak ty na to patrzysz, no, Mateusz? Ten poziom, skala tego nieopisywalnego jest dostępna w kompletnie innym miejscu, w ramach swojego rodzaju pewnej rekonstrukcji. Jak ty na to patrzysz? Ja tego typu doznań doświadczyłem też na przykład w podziemiach klubu na skwerze Hoovera, jak odbywały się tam wszystkie mazurki świata i Jan Gaca w garderobie grał. Myślę, że to jednak to jest trochę większe niż miejsce samo i oczywiście to jest wspaniałe, jak się zdarzą takie okoliczności, że wszystko gra po prostu i że jest i piękna przyroda i drewniana chata i wszystko się zgadza. Ale to nie musi być drewniana chata. Oczywiście. Może być jakaś może być betonowa remiza też. OSP, tak. Oczywiście. Ja myślę, że to jest po prostu nie tak łatwo przenieść, ale dzieją się takie rzeczy i właśnie, że im więcej zgromadzi się takich świadków tego cudu, którzy to widzieli w takich sytuacjach, takiej ekstazy, tym bardziej można tego doznać też w innych okolicznościach. Czyli jest to możliwe? Myślę, że jest to możliwe, bo... A gdzie to się odbywa, powiedz, w Warszawie? Gdzie to się odbywa w Warszawie? A no na Jazdowie. Z mojej perspektywy głównie na Jazdowie, bo tam w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej grywam, bywam. I tam się dzieją świetne rzeczy. Acz nie tylko tam, bo jest też festiwal Wszystkie Mazurki Świata i różne mniejsze akcje, na przykład w Pałacyku Konopackiego na Pradze są zajęcia też z Paulą Kinaszewską, z Mateuszem Dobrowolskim. Dużo naszych ludzi prowadzi dużo różnych działań. Ja najczęściej bywam na Jazdowie w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej, którą Państwu bardzo serdecznie polecam, bo jest to drewniany dom w samym sercu miasta, więc lepiej byśmy sobie tego nie wymarzyli, bo można jakoby odtworzyć tę sytuację wiejską w środku miasta i usłyszeć też, to wiadomo, że nie ma co przesadzać z tymi drewnianymi chałupami, ale jednak zagrać sobie na skrzypcach właśnie w drewnianym pomieszczeniu niewielkim i jest tam dużo tańczących ludzi, jest to bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie jak ktoś wcześniej grał tylko na scenach i dużych salach i tak dalej, to jest coś takiego, no człowiek na człowieku po prostu, inne doświadczenie, polecam. Ambasada muzyki tradycyjnej, proszę Państwa, to jest takie miejsce, że mijacie to miejsce nie raz i nawet o tym nie wiecie. I wystarczy zrobić dwa kroki w bok i będziecie w pięknych chaszczach Jazdowa i bardzo często, no może nie codziennie, ale prawie codziennie. Jeżeli nawet nie wiecie, który to domek, to wystarczy na ten Jazdów pójść. Już zaraz będziecie wiedzieć, który, bo stamtąd płynie muzyka po prostu. Wszelkie możliwe konfiguracje i warsztaty, ale do warsztatów, do tej tradycji, czyli tego przekazywania wiedzy i umiejętności, to jeszcze za chwilę przejdziemy. Przyniosłeś nagranie z puli, bardzo ciekawej puli, bo nagranie polonijne, ja prezentuję dosyć często w naszej audycji te nagrania, bo ich jest bardzo dużo. Icek, jak trafiłeś na to nagranie? A za pomocą świetnego portalu staremelodie.pl, pozdrawiamy. Pozdrawiamy redaktora. Pozdrawiamy kierownika, dyrektora, kierownika. Tam znalazłem tą melodię, którą wcześniej znałem przecież, jak grałem na przykład Witek Broda, jako melodię z Rzeszowskiego. A potem nagle ktoś mi pokazał, że jest to melodia o tytule Icek w lwowskim więzieniu. Za chwilę Icka posłuchamy. Strasznie szybko minęły te 2 godziny. Dzisiaj gościem był Mateusz Kowalski. Mateusz, dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, to była przyjemność. I chciałbym życzyć Ci wszystkiego dobrego. Chciałbym życzyć Ci zdrowia, szczęścia i pomyślności, żebyś miał dużo siły, żeby raczyć nas wszystkich swoim talentem. Powiedziałeś, że dosyć pracowite wakacje przed tobą. Proszę Państwa, wyczulam Was na Mateusza Kowalskiego, który funkcjonuje, pozmieniał sobie wszędzie pseudonimy. Teraz jest sam Kowalski i ta jego samotna kariera to jest coś, co myślę poruszy niebo i ziemię już niedługo, jak ta płyta wyjdzie. Te obery w jego wykonaniu stają się czymś dużo więcej jeszcze niż są. Więc dziękuję Państwu bardzo. To był Salon Ulica Dancing. Jan Emil Młynarski i Mateusz Kowalski. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, kłaniam się. A teraz Icek w lwowskim więzieniu. Nagranie polonijne z Chicago z lat 20. Życzę miłej niedzieli, wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Gdybym był nie kradł już zegarki więcej, nie byłbym dostał 9 miesięcy. Po wyroku mundur dali i do więzienia odesłali. Jeszcze w więzieniu długo nie bawił, już tu rabuśnik z bzikwem się zjawił. Do mydla wlał zimnej wody, odgolił wąsy, pejsy i brody. Dali mnie spanie na drzewiane lóżki, siennik spróchniały podarty poduszki. Dziurawy kot, a pły hot, także ja nie mógł spać cały noc. Jeszcze raz.